นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายมหาทุกขคขันธสูตรว่าด้วยกองทุกใหญ่มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเขตพระนครสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นต่างมีความคิดกันว่าอย่างเช้าอยู่นะอย่าพึ่งเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเลยทางที่ดีเราควรเข้าไปยังอารามของพวกปริพาชกดังนี้แล้วต่างก็มุ่งตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดรติเหล่านั้นกันได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วก็จึงนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพวกปริพาชกได้กล่าวกับภิกษุผู้นั่งนะที่นั้นดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้แม้พวกเราก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้กามได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้แม้เราก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้รูปได้พระสมณโคดมบัญญัติข้อควรกำหนดรู้ซึ่งเวทนาได้แม้เราก็บัญญัติข้อควรกำหนดรู้ซึ่งเวทนาได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรเล่าเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเหตุที่แตกต่างกันระหว่างพระสมณโคดมกับพวกข้าพเจ้าเช่นการแสดงธรรมกับการแสดงธรรมหรือว่าอนุสาสนีกับอนุสาสนีดังนี้พวกภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ยอมรับไม่ได้คัดค้านคำที่พวกปริพาชกอัญญเดรติเหล่านั้นกล่าวแล้วครั้นแล้วจึงลุกจากที่นั่งหลีกไปด้วยคิดว่าจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าในภายหลังก็ครั้นนั้นแลภิกษุเหล่านั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกลับจากการบิณฑบาตในเวลาเป็นภายหลังอาหารจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นเหล่านั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญเดรติผู้มีวาทะอย่างนี้เธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุก็อะไรเล่าเป็นคุณอะไรเป็นโทษและอะไรเป็นการถ่ายถอนออกของกามทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนของรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกอัญญเดรติเหล่านั้นถูกพวกเธอถามอย่างนี้แล้วจะไม่พอใจเลยจะต้องคับแค้นอย่างยิ่งข้อนั้นเรศไรเล่าเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นผู้ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ในโลกนี้พร้อมกับด้วยเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ เว้นแต่ตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ได้ฟังต่อจากเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายก็อะไรคือคุณของกามทั้งหลายคือกามคุณ5อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลก5อย่างอย่างไรเล่าคือรูปที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาเสียงที่จะฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่จะดมได้ด้วยจมูกรสที่พึงลิ้มได้ด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่พึงสัมผัสได้ด้วยกายแต่ละอย่างทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกษุทั้งหลายกามคุณ5อย่างเหล่านี้แหละความสุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5อย่างเหล่านี้เราเรียกว่ากามสุขนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายโทษของกามทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการพยากรณ์การทำการเกษตรการค้าขายและการเลี้ยงโคศิลปะแห่งการใช้สัตราวุธและการทำราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งประการประกอบอาชีพนั้นๆเขาต้องเผชิญหน้าต่อความหนาวความร้อนเผชิญหน้าอยู่ด้วยเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายสูบผอมอยู่หิวกระหายอยู่เพราะการไม่ได้บริโภคตามเวลานี้เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวก็เมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็ไม่สำเร็จแก่เขาเขาย่อมเศร้าโศกระทมใจร่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อว่าความขยันของเราเป็นหมันหนอความพยายามของเราไร้ผลหนอดังนี้แม้นี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเรื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายก็เมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็สำเร็จแก่เขาด้วยเขาก็ต้องเสวยทุกโทมนัสเพราะการอารักขาโภคทรัพย์เหล่านั้นเป็นต้นเหตุด้วยหวังอยู่ว่าพระราชาจะไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปโจรจะไม่ปล้นทรัพย์เหล่านั้นไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายทรัพย์เหล่านั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นถ้าญาติที่ไม่พอใจจะไม่ยื้อแย่งทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้ก็แต่เมื่อกุลบุตรนั้นทำการอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชากับริบเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามโจรปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามไฟไหม้ทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามน้ำท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามหรือทายาทที่ไม่พอใจก็ยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปอยู่ก็ตามเขาก็ย่อมเศร้าโศกระทมใจร่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบ้ออยู่ว่าทรัพย์ใดได้มีแล้วแก่เราทรัพย์นั้นไม่มีเสียแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีก พราะการเป็นเหตุพระการเป็นเรื่องก่อเพราะการเป็นเรื่องบังคับให้กระทําเป็นไปพระการนั่นเดียวพระราชาย่อมวิวาทกับพระราชาบ้างกษัตริย์ย่อมวิวาทกับกษัตริย์บ้างพราหมณ์ย่อมวิวาทกับพราหมณ์บ้างคฤหบดีย่อมวิวาทกับคฤหบดีบ้างมารดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับมารดาบ้างบิดาย่อมวิวาทกับบุตรบ้างบุตรย่อมวิวาทกับบิดาบ้างพี่น้องชายย่อมวิวาทกับพี่น้องชายบ้างพี่น้องชายย่อมวิวาทกับพี่น้องหญิงบ้างพี่น้องหญิงย่อมวิวาทกับพี่น้องชายบ้างสหายย่อมวิวาทกับสหายบ้างคนเหล่านั้นทำการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันแล้วย่อมต่อสู้กันและกันด้วยมือบ้างย่อมต่อสู้กันและกันด้วยก้อนดินบ้างย่อมต่อสู้กันและกันด้วยท่อนไม้บ้างย่อมต่อสู้กันและกันด้วยศาสตราบ้างอยู่ในที่นั้นเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเรื่องก่อมีการเป็นเรื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเรื่องก่อเพราะการเป็นเรื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะการนั่นเดียวคนทั้งหลายจึงถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล่งศรแบ่งกันเป็นสองกองทัพพุ่งเข้าทำสงครามกันเมื่อลูกศรถูกปล่อยไปเมื่อหอกถูกซัดไปเมื่อดาบถูกกวัดแกว่งอยู่คนเหล่านั้นยิงกันด้วยลูกศรบ้างแทงกันด้วยหอกบ้างตัดศีรษะกันด้วยดาบบ้างในสงครามนั้นเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั้นเดียวภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเรื่องก่อเพราะการเป็นเรื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวคนทั้งหลายย่อมตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมในเรือนหลังเดียวคอยดักทำร้ายในที่เปลี่ยวและล่วงภรรยาผู้อื่นพระราชาจึงจับคนเหล่านั้นมาแล้วให้ลงโทษชนิดต่างๆด้วยการเคี่ยนด้วยหวายบ้างด้วยการหวดด้วยเชือกหนังบ้างด้วยการทุบด้วยท่อนไม้บ้างด้วยการตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างการตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีปากราหูบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีมาลัยไฟบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีคบมือบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีริ้วสายบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างย่อมลงโทษด้วยวิธียืนกว่างบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเหรียญกษาบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีตาเกลือบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีแปลงแสบบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีกลางเวียนบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีต่างฟางบ้างย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างย่อมปล่อยให้สุนัขถึงบ้างย่อมให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆบ้างย่อมตัดศีรษะด้วยดาบบ้างกล่าวเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกามนั้นเดียวภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก พราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวคนทั้งหลายย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจการประพฤติทุจริตทางกายวาจาและทางใจแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั้นเดียวภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอุบายเครื่องนำออกจากกามทั้งหลายคือเธอในกรณีนี้ละฉันทราคะในกามทั้งหลายการละเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกามทั้งหลายด้วยอุบายใดอุบายนั่นแหละเรียกว่าเครื่องออกไปพ้นได้ของกามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งรสอร่อยของกามทั้งหลายโดยความเป็นรสอร่อยไม่เห็นโทษของกามทั้งหลายโดยความเป็นโทษไม่รู้ถึงซึ่งอุบายเครื่องนำออกจากกามทั้งหลายโดยอุบายเป็นเครื่องนำออกตามที่กล่าวแล้วนี้บุคคลพวกนั้นหรือจะรับรู้ซึ่งกามทั้งหลายด้วยตนเองหรือจะชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะรอบรู้ซึ่งการทั้งหลายนั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งรสอร่อยของการทั้งหลายโดยความเป็นรสอร่อยรู้ชัดซึ่งโทษโดยความเป็นโทษรู้ชัดซึ่งอุบายก็เรื่องนำออกโดยความเป็นอุบายเครื่องนำออกตามที่กล่าวนี้แล้วตามที่เป็นจริงพวกนั้นนั่นแหละจะเป็นผู้รอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายได้ด้วยตนเองด้วยและจะชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะรอบรู้ซึ่งกามทั้งหลายได้ก้อนนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นรสอร่อยของรูปทั้งหลายเปรียบเหมือนนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์ก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งคฤหบดีก็ดีมีวัยอันบุคคลพึงแสดงว่าอายุ15หรือ16ไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนพีนักไม่ดำนักไม่ขาวนักภิกษุทั้งหลายเหล่านางสาวน้อยเหล่านั้นจะมีสีสันแห่งวรรณะอันงดงามใดๆในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสีสันแห่งวรรณะอันงดงามแล้วบังเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั่นแหละเรียกว่าเป็นรสอร่อยของรูปภิกษุทั้งหลายก็โทษของรูปเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงในกรณีนั้นนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ปีก็ตาม90ปีก็ตามหรือ100ปีก็ตามชราสุดโสมแล้วมีหลังงอดุดไม้โคปานาสิแห่งหลังกามีกายโคตรไปโคตรมามีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่ายผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดอย่างลวกๆมีผิวหนังหย่อนยานและมีตัวเต็มไปด้วยจุดพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันแห่งวรรณะกันงดงามที่มีแต่เดิมใดๆสีสันแห่งวรรณะอันงดงามนั้นย่อมอันตรธานหายไปโทษย่อมบังเกิดปรากฏ มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่บนกองมูดและกองคูดของตนอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและให้นอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันแห่งวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมใดๆสีสันแห่งวรรณะอันงดงามนั้นย่อมอันตรธานหายไปโทษย่อมบังเกิดปรากฏมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นี้แหละก็เป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งก็ตามตายแล้วสองวันก็ตามตายแล้วสามวันก็ตามหรือกำลังขึ้นพองมีสีเขียวมีหนองไหลพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันแห่งวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมใดสีสันแห่งวรรณะอันงดงามนั้นย่อมอันตรธานหายไปโทษย่อมบังเกิดปรากฏมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นี้แหละก็เป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพอันฝูงกาจิกกินอยู่ก็ตามอันฝูงแร้งจิกกินอยู่ก็ตามอันฝูงนกตระกุมจิกกินอยู่ก็ตามอันฝูงสุนัขกัดกินอยู่ก็ตามอันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่ก็ตามหรืออันหมูนอนต่างชนิดบอนชัยกินอยู่ก็ตามเธอจะเข้าใจความข้อนี้กันว่าอย่างไรสีสันแห่งวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมใดๆสีสันแห่งวรรณะอันงดงามนั้นย่อมอันตรธานหายไปโทษย่อมบังเกิดปรากฏไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นี้แหละก็เป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดและยังมีเอ็นเป็นเครื่องรองรับอยู่ก็ตามเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่และยังมีเอ็นเป็นเครื่องรองรับไว้ก็ตามเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องรองรับไว้ก็ตามเป็นท่อนกระดูกที่ปราศจากเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดกระจัดกระจายไปคนละทิศละต่างคือกระดูกมือไปทางกระดูกเท้าไปทางกระดูกแข้งไปทางกระดูกขาไปทางกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกข้อสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้เธอสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันแห่งวรรณะงดงามที่มีแต่เดิมใดสีสันแห่งวรรณะอันงดงามนั้นย่อมอันตรธานหายไปโทษย่อมบังเกิดปรากฏมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นี้แลก็เป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกคือบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั้นนั่นแหละอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกมีสีขาวดั่งสีสังก็ตามเป็นชิ้นกระดูกกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งไปแล้วก็ตาม เป็นกระดูกเปื่อยผงละเอียดไปแล้วก็ตามพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันแห่งวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมใดๆสีสันแห่งวรรณะอันงดงามนั้นย่อมอันตรธานหายไปโทษย่อมบังเกิดปรากฏมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นี่แลก็เป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายก็อุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งรูปเป็นอย่างไรเล่าคือการนำออกเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปการละเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปด้วยอุบายใดอุบายนั่นแหละเป็นอุบายเครื่องออกพ้นไปได้ของรูปภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งรสอร่อยของรูปโดยความเป็นรสอร่อยไม่รู้ชัดซึ่งโทษโดยความเป็นโทษไม่รู้ถึงอุบายเครื่องออกไปพ้นโดยความเป็นอุบายเครื่องนำออกตามที่กล่าวนี้แล้วโดยความเป็นจริงพวกนั้นหรือจะรับรู้ซึ่งรูปทั้งหลายด้วยตนเองหรือจะชักชวนผู้อื่นเพื่อการปฏิบัติแล้วจะรอบรู้ซึ่งรูปทั้งหลายได้ข้อนี้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งรสอร่อยของรูปทั้งหลายโดยความเป็นรสอร่อยรู้ซึ่งโทษของรูปทั้งหลายโดยความเป็นโทษและรู้ถึงซึ่งอุบายเครื่องนำออกจากรูปทั้งหลายโดยความเป็นอุบายเครื่องนำออกอย่างนี้แล้วตามที่เป็นจริงพวกนั้นแหละหนอจะรับรู้ซึ่งรูปทั้งหลายด้วยตนเองด้วยและจะชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะรับรู้ซึ่งรูปทั้งหลายได้ก้อนนี้จะเป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายก็รสอร่อยของเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเท่านั้นเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปเป็นผู้มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจึงบรรลุฌานที่สองแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะความที่ปีติจางหายไปเป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขจึงบรรลุฌานที่สามและเพราะละซึ่งสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่เป็นต้นในสมัยนั้นเธอผู้นี้ย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นในสมัยนั้นเธอผู้นี้ย่อมสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยเรากล่าวว่ารสอร่อยของเวทนาทั้งหลายมีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งแหละภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายคือข้อที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่แหละเป็นโทษของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอุบายเครื่องนำออกของเวทนาทั้งหลายคือการกำจัดซึ่งความกำหนัดด้วยความพอใจของเวทนาทั้งหลายเสียได้นี่แหละเป็นการถ่ายถอนของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะ หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งรสอร่อยก็เวทนาทั้งหลายโดยความเป็นรสอร่อยรู้ชัดซึ่งโทษของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นโทษรู้ชัดซึ่งอุบายเครื่องนำออกของเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอุบายเครื่องนำออกตามที่กล่าวมานี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้สมณพราหมณ์พวกนั้นจะรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือจะชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายได้นั้นข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธบทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละมหาทุกขคันธสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ